dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie, jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, trzeci dzień czerwca, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Najważniejsze wiadomości: Justyna Mączka, Filip Jarek. 12 lat więzienia dla Tunezyjczyka, który zabił 21-latka po awanturze przed barem z kebabem w centrum Ełku. Minister infrastruktury liczy na szybkie wznowienie prac na A1 po oddaleniu zażalenia spółki Salini. Polska droga ma dokończyć inna firma. Nadeszły upały. W tym serwisie sprawdzimy, jak długo będziemy mogli cieszyć się temperaturą nawet powyżej 30 stopni. Serwis Trójki. Zaczynamy od głośnej sprawy zabójstwa w Ełku. Sąd skazał Tunezyjczyka Lasada na 12 lat więzienia. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w noc sylwestrową 2016 roku. W jednym z barów z kebabem w centrum miasta doszło do awantury między pracownikami a jednym z klientów. 21-letni Polak zabrał dwie butelki napojów. Właściciele pobiegli za nim, doszło do szarpaniny. Młody mężczyzna został pchnięty nożem. Lekarzom nie udało się go uratować. Oskarżony o zabójstwo Tunezyjczyk nie przyznał się do winy. Zapewniał, że nie chciał zabić i nie pamięta, jak doszło do szarpaniny. Na ogłoszeniu wyroku była Izabela Kosakowska. Jestem niewinny, krzyczał po ogłoszeniu wyroku Lasad A, za co został usunięty z sali jeszcze przed uzasadnieniem wyroku. Robili mnie, dlatego że jestem obywatelem, jest ja dlatego skazany. Jestem niewinny. Jak podkreślał w uzasadnieniu sędzia Maciej Romotowski, cała sytuacja nie została wywołana bezpośrednio przez samego oskarżonego, ale to go nie usprawiedliwia. Sytuację napięcia i nerwowości spowodował pokrzywdzony, który notabene był w tym czasie pod wpływem środków odurzających, ale w żaden sposób nie usprawiedliwia zachowania, jakim był samosąd. W Polsce na samosądy miejsca nie ma i takie samosądy z całą surowością polskie sądy karać będą. Prokurator Ryszard Tomkiewicz jest z wyroku zadowolony, nie planuje wnosić apelacji. Domagaliśmy się 12 lat pozbawienia wolności, a tą karę wnioskowaliśmy w oparciu o stopień społecznej szkodliwości tego czynu i inne okoliczności związane z tą sprawą. Z kolei pełnomocnik rodziny, adwokat Ewa Perkowska, podkreśla, że kara nie jest zadowalająca i apelacja w tej sprawie zostanie wniesiona. Adwokat oskarżonego na odwołanie od wyroku nie wyklucza. Lasata ma też zapłacić w sumie 70 tysięcy złotych matce i siostrze zmarłego mężczyzny. Minister infrastruktury liczy na to, że niebawem będzie można wznowić pracę przy budowie obwodnicy częstochowej autostrady A1. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zażalenie spółki Salini Polska na tryb wyboru wykonawcy prac. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na ostateczne oferty i jeszcze w tym miesiącu chce podpisać umowę z nową firmą. Pod koniec kwietnia zrezygnowała z usług Salini, która budowała 21-kilometrowy odcinek autostrady A1, bo prace bardzo się opóźniały. Minister Andrzej Adamczyk zapewnia, że inne projekty są realizowane zgodnie z planem. Dla uspokojenia pragnę dodać, że na innych budowach tak zwani południowi wykonawcy, bo nie tylko, ale szczególnie to dotyczy włoskich firm, realizują inwestycje. Niezagrożona jest siódemka, droga ekspresowa S7, zwana popularnie Zakopianką. Tam prace powoli dobiegają końca. Na koniec ubiegłego roku stan pracy w rejonie Częstochowy był szacowany na 50%. Jest i będzie upalnie. Przez najbliższe dni prognozują synoptycy. Na zachodzie i na północy Polski termometry pokazują powyżej 30 stopni. Z tego wynika, że ten upał będzie utrzymywał się na zachodzie kraju jeszcze w dniu jutrzejszym i w środę. Co dalej okaże się jeszcze, wygląda na to, że będzie taka krótka przerwa w tych upałach, będzie 20 kilka stopni i potem być może na dwa dni znowu te upały powrócą, by w końcu, jeśli sprawdzi się prognoza, od niedzieli już ustąpiły. Informowała synoptyk Grażyna Dąbrowska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa lubuskiego i części województwa wielkopolskiego ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Nie wszędzie jednak będzie tak słonecznie na południu kraju. Możliwe dziś burze. Dwóch kolejnych dżihadystów z pochodzenia Francuzów zostało skazanych w Iraku na karę śmierci. Wywiad francuski określił mężczyzn jako weteranów dżihadu. Iracki sąd uzasadnił wyrok tym, że obydwaj należeli do tak zwanego państwa islamskiego. 11 Francuzów oraz jeden Tunezyjczyk, także skazany na śmierć, zostali pod koniec stycznia przewiezieni z Syrii do Iraku. Stało się tak, gdyż władze w Paryżu i w Damaszku nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych. Według prawa irackiego osobom należącym do organizacji terrorystycznej sąd może wymierzyć najwyższy wymiar kary, nawet jeśli oskarżony nie walczył z bronią w ręku. Francja znajduje się w niezręcznej sytuacji. Z jednej strony na mocy wprowadzonych 2 lata temu przepisów zabraniających przewożenia dżihadystów na terytorium Piątej Republiki, by tu ich sądzić, powinni oni stanąć przed Trybunałem w państwie, w którym przebywają. Jednak z drugiej strony Francja nie uznaje kary śmierci oraz musi obywatelom zapewnić pomoc i opiekę konsularną. Stąd interwencja u najwyższych władz w Bagdadzie, by wyroku nie wykonano. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Czas na sport, a w sporcie, oj, dzieje się, dzieje. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry, ale nawet piłka schodzi dziś na drugi plan. Niemożliwe. Bo zaczynamy od tenisa. Co prawda nie ma jeszcze świetnych wiadomości z Paryża. Mecz Igi Świątek z Simoną Halep będzie, więc tych informacji nie ma, dlatego że mecz się jeszcze nie zaczął. Na razie zbliża się wielkimi krokami i tak naprawdę się zbliża, bo na korcie imienia Filipa Szatira jeszcze trwa trzeci dzisiejszy pojedynek. Mecz Polski jest czwarty. W spotkaniu trwającym jest już trzeci set i wygląda na to, że ostatni, no a potem zaczyna mecz Polka. To będzie pojedynek o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju. Mecz z rozstawioną trójką zawodniczką z Rumunii, zwyciężczynią z Paryża sprzed roku Simoną Halep. Więc będziemy trzymać kciuki. Już wydawało się, że wcześniejsze mecze to trochę być może za dużo jak na naszą młodą, zaledwie 18-letnią zawodniczkę. A jednak w związku z tym sport zna takie przypadki, że przyjeżdża zawodniczka absolutnie bez wielkich osiągnięć i chciałem powiedzieć, wygrywa turniej, ale wygrywa wiele spotkań. Na razie to by wystarczyło. A kto wie, może i będzie niespodzianka. Trzymamy kciuki. Na razie trzeba pokonać Simonę Halep. Cóż za pesymista. Novak Djokovic i Kei Nishikori awansowali na razie do ćwierćfinału. Rozstawiony z numerem 1 Serb nie przegrał seta, natomiast grający z numerem 7 Nishikori męczył się straszliwie. 6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5. No i mecz się skończył, a za to w meczu o półfinał Japończyk zagra z samym Rafaelem Nadalem. Będziemy oczywiście informować o tym, jak rozwija się sytuacja na korcie numer 4 w Paryżu. Wtedy, kiedy na ten kort wyjdzie Iga Świątek i Simona Halep. A piłkarze, oni na razie trenują i rozpracowują przeciwnika, Macedonii. Przeciwnicy się nie zmieniają, znaczy przeciwnicy się właśnie zmieniają, natomiast to, co mówią nasi piłkarze, nie zmieniają się. Robert Lewandowski. Wszystkie mecze wyjazdowe, niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będą to bardzo ciężkie mecze. Myślę, że Macedonia naprawdę już w ostatnim czasie szczególnie pokazała, że potrafi grać u siebie, że nie jest łatwym rywalem, że to nie będzie mecz, w którym bez naprawdę zdeterminowania będzie łatwo o punkty. Mi się wydaje, że naszym wyzwaniem na tym zgrupowaniu nie tylko będzie ten pierwszy mecz z Macedonią, ale drugi mecz z Izraelem u siebie, żeby zagrać 2 dobre mecze i żeby oczywiście zdobyć punkty w tych 2 meczach. Taki jest nasz cel, nasz plan, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że nie zawsze te 2 mecze zagraliśmy na równym poziomie. Na razie, jeżeli chodzi o informacje z reprezentacji, kontuzji odnieśli Kownacki. Reca nie ma kontuzjowanego Szczęsnego. Pierwszy raz dziś lekko trenował Kamil Glik. Powinien być gotowy na spotkanie. Po tenisie i piłce nożnej oczywiście jeszcze siatkówka. Jutro zaczyna się kolejny turniej Ligi Narodów Kobiet. Tym razem w Belgii. Polki zagrają z Serbkami. A potem drużyna Jacka Nawrockiego zmierzy się z Belgią i Rosją, czyli przeciwniczki trudne z najwyższej półki. Zostając przy siatkówce, francuski przyjmujący Kevin Tilly, mistrz Europy i zwycięzca Ligi Światowej z 2015 roku, wraca do polskiej ekstraklasy, zagra w nowym sezonie w zespole Oniko Warszawa, podpisał 2-letni kontrakt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Panie, jak

Sowie i Brodka. To teraz o Warszawie i Polsce sprzed 40 lat. Tej pielgrzymki władze komunistyczne bały się jak ognia, chociaż ktoś powie jak diabeł święconej wody. Telewizja rządowa, bo innej wtedy nie było, jak wiemy, starała się pokazywać niemal wyłącznie zbliżenia i robiła wszystko, żeby nie było widać tłumów witających papieża. W programach informacyjnych jak ognia unikano określenia Ojciec Święty, a jeśli pokazywano nagrane wcześniej materiały, to okraszano je muzyką churalną, nigdy pieśniami religijnymi. Taki właśnie zabieg zastosowano w kronice filmowej z czerwca 1979 roku, gdzie o ironio do materiału poświęconego papieskiej pielgrzymce dołączono Odę do radości Beethovena. Sobota, 2 czerwca, kilka minut po 10:00. Specjalnym samolotem Alitalii przybywa do Polski papież Jan Paweł II. Telewizja starała się pokazać to, co mogła pokazać. Władze nie bardzo wiedziały, co z tym fantem zrobić, w jaki sposób to pokazać, przekazać. Miron Szydłowski, jako pracownik telewizji, obsługiwał pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Najlepiej pokazać tak, żeby jak najmniej pokazać. I w tym kierunku szły wszystkie ustalenia. Mianowicie po pierwsze, ograniczenie zasięgów emisji. Trwały targi, przetargi na temat, która msza, w którym programie, które w lokalnym, co w ogólnopolskim. W efekcie polegało to na tym, że w zasadzie w programie ogólnopolskim niewiele poszło. Wszystkie inne msze poszły w programach lokalnych, czyli o ograniczonym zasięgu. Pierwsze transmisje oglądałam w telewizji. Profesor Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Byłam nauczycielką w szkole średniej i co zabawne, zabraniano nam nawet w szkole oglądania publicznej telewizji, nie było innej wtedy. To, co sama oglądałam, no to, co wszyscy widzieli, to znaczy, że kamery szły tylko na siostry zakonne czy na księży w sutannach, koloratkach. Zupełnie nie były widoczne te tłumy wielkie. Była specjalna linia interkomowa z Placu Powstańców, tego centrum decyzyjnego, do każdego z wozów transmisyjnych. I tam decydenci mówili, co pokazywać, czego nie pokazywać, co ograniczać, co za długo trzymasz. Cały czas realizator telewizyjny był sterowany. Udało nam się pokazać więcej niż było można, ale było to naprawdę takie ręczne sterowanie, bardzo nie fair. To było wszystko wtedy manipulowane. Myśmy w Warszawie wiedzieli, w jakim stopniu to jest manipulowane, ale myślę, że ludzie wszędzie nie zdawali sobie z tego sprawy. Oglądałem transmisję w telewizji, bo to była jedna z nielicznych, z dwóch transmisji telewizyjnych mszy. Ojciec Maciej Zięba, dominikanin. Skandalem strasznym było, że w ogóle nie pozwolono telewizji, tylko msza właśnie z początku i msza z Oświęcimia to były transmisje. Reszta nie było transmisji telewizyjnych ogólnopolskich i tam wolno było pokazywać tylko starsze panie i topole. Papież, starsze panie i topole. I tam sprawdzano listy w zakładach pracy, sprawdzano obecność w szkołach, notowano numery rejestracyjne samochodów, które podjeżdżały. Była taka mocna atmosfera zastraszania i żeby, broń Boże, ludzie się nie pojawili masowo na spotkaniach z papieżem. Tylko, że to się nie do końca udało, bo jednak ludzie byli bardziej sfani i władzy nie uwierzyli. Bo ludzie odkrywali taką radość w wspólnym budowaniu, wspólnym właśnie tym pielgrzymowaniu, małymi fiatami, dużymi fiatami, pieszo, autobusami i tak dalej. Było nas tak dużo, nagle odkryliśmy, że nas jest ogromnie dużo. Wspomnienia o tym, jak władze komunistyczne starały się cenzurować telewizyjny przekaz z wizyty Jana Pawła II, zabrał Tomasz Jeleński. A do pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II wrócimy także w reportażu Trójki przed godziną 19. Niebawem zagranica. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. 22 minuty po godzinie 17. Czas teraz już u nas na zapowiedziany temat zagraniczny. Będziemy rozmawiali o sytuacji w Niemczech. Zapraszamy do Trójki. A w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry, Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo i Instytut Staszica. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Niemiecka polityka przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi. Odchodzi szefowa socjaldemokracji SPD, koalicjanta partii chrześcijańskich demokratów CDU. Odejście przewodniczącej Andrei Nahles może oznaczać upadek koalicji, a w rezultacie całego rządu. A to z kolei może doprowadzić do wcześniejszego odejścia z polityki kanclerz Angeli Merkel. Prestiżowy Politico napisał: bum, odejście wywołało dreszcze w całej politycznej Europie. Czy rzeczywiście możemy mówić, że bum w niemieckiej polityce? Straszne dreszcze i straszne emocje, to prawda. Koalicja, wielka koalicja jest w kryzysie. Rozważa się już nawet kilka wariantów możliwych, co się może wydarzyć. Na przykład ten, o którym pan wspomniał, czyli odejście Angeli Merkel. Tylko, że to nie jest takie proste, ponieważ Angela Merkel, owszem, może na przykład powiedzieć, że od dzisiaj już przestaje być kanclerzem i mam dość polityki i dość Andrei Nahles i dość tego wszystkiego. Natomiast wtedy do akcji musiałby wkroczyć prezydent Steinmeier, zaproponować swojego kandydata, to musiałoby się później wszystko rozegrać w Bundestagu i tak dalej. Więc na pewno byłby to proces długotrwały, dość skomplikowany. Można też wziąć pod uwagę taką opcję, że jest wotum zaufania i że Angela Merkel po prostu przegrywa i w tym wypadku Schäuble, czyli przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble może ogłosić przedterminowe wybory. No i nowe rozdanie, no i kolejny boom, tak? Ale jest taka... Też jeszcze musimy powiedzieć, że socjaldemokracja ledwo oddycha, można tak to ocenić, prawda? Oni ledwo żyją po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ... Jedna z najstarszych partii politycznych niemieckich. Też trzeba tutaj wziąć pod uwagę znaczenie tej partii dla całego życia politycznego Niemiec. Oczywiście, to jest partia ludowa, która zawsze była pokazywana jako to socjaldemokratyczne płuco niemieckiej polityki i nagle ta partia okazuje się, że ląduje na trzecim miejscu w wyborach europejskich po zielonych i że teraz nagle Niemcy do tego stopnia zzieleniały, że socjaldemokraci nie mają z czego szukać wielkiej koalicji. No zzieleniały, bo mówimy o zielonych, czyli mówimy o zielonych, partii zielonych, Grüne, tak? Tak, o partii Die Grüne i Grüne teraz jest w bardzo ciekawym też momencie, ponieważ jest pewna taka propozycja, już są podchody, czy to w mediach niemieckich, a jak to jest w mediach, to znaczy, że zakulisowo się bierze pod uwagę taki wariant stworzenia znowu Jamajki, czyli tej koalicji, która się nie udała w pierwszym podejściu w roku 2017 po wyborach do Bundestagu, kiedy FDP wstał od stołu i powiedział, że jednak nie ma ochoty na taką koalicję. FDP, CSU, czyli liberałowie. Liberałowie, tak. CSU, czyli siostrzana partia CDU wtedy też się jakoś tak niespecjalnie zachowała. I teraz wraca znowu temat Jamajki. I no, ciekawa jestem, czy to wyjdzie, ponieważ... A Jamajka, czyli flaga Jamajki, tak, bo barwy... Tak, to chodzi o barwy partyjne, które się pokrywają z barwami flagi Jamajki. Na pewno zieloni teraz nie są w takim punkcie... Że chętnie widzieliby się w takiej koalicji, ponieważ ich notowania są tak wysokie. Zieloni są w punkcie, którego nigdy nie mieli. 27% poparcia. W końcu im się udało, po prostu. Tak. A dlaczego im się tak udaje? Dlaczego zieloni, ale też nie możemy zapomnieć o tych, których nikt nie chce, czyli Alternatywy dla Niemiec, AfD. Całkiem niezły wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jedyna prawicowa partia opozycyjna wobec CDU, czyli chrześcijańskich demokratów i CSU, prawda, z Bawarii. I rozmawiając z politykami z AfD, oni mi powiedzieli, w Niemczech teraz tak naprawdę to liczą się dwie partie, my i Zieloni. Partie o wyraźnym profilu politycznym. Więc pytanie moje brzmi, czy Niemcy przeżywają rzeczywiście zmianę wyborczą polityczną, jeżeli chodzi o preferencje wyborcze? Czy to jest właśnie to trzęsienie ziemi, o którym można spokojnie już mówić? Można mówić o trzęsieniu ziemi i to trzęsienie ziemi, znaczy Niemcy podzieliły się po tych wyborach jakby na niebieską część i na zieloną część, czyli ten powiedzmy zachód, który wybiera zielonych i ten wschód, który jednak tenduje w kierunku AfD i to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne w kontekście nadchodzących wyborów do Landtagu w Turingii, w Saksonii i w Brandenburgii, bo mamy teraz we wrześniu, w październiku będą wybory do tych Landtagów i tam AfD jest już najsilniejszą partią polityczną. Tak naprawdę nie ma konkurencji, ponieważ zarówno CDU, jak i SPD, które przypuściły taką ofensywę w tych Landach Wschodnich, już 2 miesiące temu zaczęły takie podchody, żeby sobie zjednywać Niemców Wschodnich, okazało się, że jednak to nie jest takie łatwe, że po Chemnitz, po tych wszystkich na przykład zamieszkach, które były w Chemnitz, po tym zabójstwie młodego Niemca z kubańskim jakimś rodowodem, okazało się, że po prostu te partie ludowe, one już są tak nisko notowane wśród ludności wschodu, tak spadło zaufanie, że AfD staje się najbardziej realną i najmocniejszą opcją. Więc trzęsienie ziemi jest nieprzemurowane. I przechodzą do niej wyborcy CDU na przykład, wybierają AfD. Tak, ale to się zaczęło też w momencie, kiedy Annegret Kramp-Karrenbauer została wybrana na następczyni Angeli Merkel w Hamburgu podczas tego dużego zjazdu na szefową partii CDU. Mhm. Tak, ponieważ Wschód liczył na Friedricha Merza. Wschód sobie wmówił, ponieważ ja też nie jestem tutaj przekonana, czy Friedrich Merz byłby takim idealnym kandydatem z perspektywy wschodniej, ale Wschód sobie wmówił, że Merz jest jedyną osobą, która może przywrócić CDU konserwatywny profil, natomiast Annegret Kramp-Karrenbauer, postrzegana jako ta mini Merkel, bardzo rozwścieczyła ludzi na wschodzie i po prostu zaczęli przechodzić, no może nie masowo, ale na pewno licznie do AfD. Na pewno ona nie jest panią Merkel, prawda? Nie ma takiego prestiżu, ale jeszcze zakończmy tym, od czego zaczęliśmy. Dlaczego to są również dreszcze polityczne dla całej Europy? Dlatego, że Niemcy powinny być państwem stabilnym. Mhm. Bo Niemcy powinny mieć politykę przewidywalną, a ta polityka staje się coraz bardziej nieobliczalna jednak. Dlatego to jest ważne również dla nas. Czyli nieobliczalność polityki niemieckiej staje się powoli faktem, czyli to, co dotyczyło teraz na przykład krajów południa, Francji, dotarło do Niemiec. Czyli jeszcze Austria po drodze jeszcze była. Jeszcze po drodze była Austria, czyli dzieją się rzeczywiście politycznie historyczne procesy. To można też w ten sposób chyba opisywać. Zdecydowanie. Zresztą Niemcy pokazywane zawsze jako taki wzór konsensusu. Państwa, które zawsze sobie jednak poradzi z tymi wewnętrznymi sporami. Wręcz nudnej polityki. Nudna polityka, SPD, tak. SPD, zawsze CDU, prawda? A teraz nagle wkracza ten element takiej nieobliczalności. Owszem, jest taki scenariusz mówiący o tym, że jak Niemcy się gryzą między sobą, to nie mają czasu na Europę i nie mają też czasu myśleć różnych strategii, jak tutaj powiedzmy uprzyjemnić życie Europejczykom według swojego własnego modelu. Natomiast ja myślę, że jednak dobrze było, żeby te Niemcy były w miarę stabilne. Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszica. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Dziękujemy państwu za rozmowę. Zbliża się 17.30 w Trójce. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. 17 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar wysypiska śmieci w miejscowości Gać koło Ławy nad Śląsku. Ogniem objętych jest około 400 metrów kwadratowych. Strażacy podają, że nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, ale ugaszenie pożaru może potrwać kilka godzin. Teraz ważna informacja z dróg na Dolnym Śląsku. 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 osobówek i ciężarówki na drodze krajowej numer 8 między Ząbkowicami Śląskimi i Kłodzkiem. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy lokalnymi drogami. Jutro przed południem ruszy rekrutacja w najstarszej uczelni w Polsce. Uniwersytet Jagielloński oferuje około 160 kierunków. Nowości to m.in. chemia zrównoważonego rozwoju, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, czy język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych. W tegorocznej rekrutacji brane będą pod uwagę wyniki tylko z matury zdanej na poziomie rozszerzonym. Zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest też wysokość opłaty rekrutacyjnej. W tym roku wyniesie ona nie 75, a 85 zł. Olga Hunt, Katarzyna Pochmara, Balcer, Jakub Tabaczek, Anna Wiśniewska, Grabarczyk, Łukasz Zawada to autorzy nominowani do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Przyznawana jest ona za debiut prozatorski przez Radomski Samorząd. Laureata lub laureatkę poznamy we wrześniu. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. W studiu Karolina Mózgowiec, dzień dobry. Dzień dobry. Wskaźnik mierzący optymizm przedsiębiorców spada 7 miesiąc z rzędu. Jak podała firma Markit, w maju PMI dla Polski wyniósł 48,8 punktu. W kwietniu było to 49 punktów. Spadły produkcja, nowe zamówienia i eksport. Przypomnijmy, każdy odczyt wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu spadek aktywności. Dostawy czystej ropy naftowej do Polski mogą być wznowione 8-9 czerwca, podał Transneft. Obecnie trwa odpompowywanie zanieczyszczonej ropy na terytorium Białorusi. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Polacy podwoili wartość portfela kredytów mieszkaniowych. Obecnie, jak wskazują dane Związku Banków Polskich, średnia wartość nowo udzielonego kredytu wynosi nieco ponad 263 tysiące złotych. Przeciętna wartość dochodów Polaków w tym czasie wzrosła o ponad połowę. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie kredyty, to na jedną dorosłą osobę przypada 22 tysiące złotych zobowiązań, mówi Przemysław Barbrich z ZBP. Najwięcej jest, jeśli chodzi o strukturę kredytów, tych kredytów gotówkowych, konsumpcyjnych, to jest 72%. 17% stanowią kredyty hipoteczne. No i jeszcze mamy linie kredytowe w rachunku i na samym końcu gdzieś tam to są kredyty w kartach, czyli po prostu karty kredytowe. Według opublikowanego dziś raportu Narodowego Banku Polskiego system finansowy Polski pozostaje zrównoważony, a tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane. Jednocześnie NBP podkreśla, że z powodu wzrostu cen metra kwadratowego mieszkania w największych miastach stają się coraz mniej dostępne. Znamy laureatów konkursu Teraz Polska. W tym roku wyróżniono zostało 13 produktów, 7 usług, 3 innowacje i 2 gminy, Wiązowna i Leżajsk. Przyznano też 2 wyróżnienia. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

To nie order w Trójce, a 40 lat temu w Warszawie? Jak papież był wtedy w Warszawie, to ja byłem akurat w wojsku. W Nowym Dworze Mazowieckim ośrodek szkolenia łączności Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Tego dnia, jak papież miał mszę w Warszawie słynną, to nam pozwolono spędzić dzień przed telewizorem. Normalnie, oficjalnie na świecie. Z tysięcy korzyści.